به نام خدا. سلام، امروز نیز در برنامه دلنگیزان شاخ گل زیبایی را از باغ با تراوت شعر و موسیقی سنتی کشورمان به شما شنوندگان گرامی و دوستان صاحب دل تقدیم می‌کنیم. این بار با ابیاتی دلنشین از سایه همراه می‌شویم که آن را محمد رضا شجریان در دستگاه شور خوانده است. تکنواز آواز در این اثر لطف الله مجد است و مطلع آواز این بیت زیبای سایه: وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی، تا با تو بگویم غم شبهای جدایی. وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی، تا با تو بگویم غم شبهای جدایی. بزم تو مرا می طلبد، آمدم ای جان، من عودم و از سوختنم نیست رهایی. تو لبریز نواهاست، تا خود به کنارت چه کند چنگ نوایی. عمریست که ما منتظر باد سبایی، عمریست که ما منتظر باد سبایی، تا بو که چه پیغام دهد باد سبایی. Thank you. نغمه این نای بشنید و نشد آگه از اندیشه نایی. افسوس بر آن چشم که در پرتو صد شمع در آینه دید و ندانست کجایی. افسوس بر آن چشم که در پرتو صد شم در آینه دی دولت از کجایی یا در آینه بندان پری خانه چشمم بنشین بنشین که به مهمانی دیدار خدایی حدیثم گفت در آینه بندان پریخانه چشمم بنشین که به مهمانی دیدار خدایی. بینی که دری از تو به رویت بگشاید، هر در که بر این آینه خانه بگشایی. چون سایه مرا تنگ در آغوش گرفته، چون سایه مرا تنگ در آغوش گرفته، خوش باد مرا، خوش باد مرا صحبت این یار سرایی. خوش باد مرا صحبت این یار سرایی. برنامه امروز دلنگیزان که با شرکت هنرمندان محمد رضا شجریان و لطف الله مجد در دستگاه شور تقدیم شد. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.